w Warszawie i Michał Żakowski w Erbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest 15 kwietnia, Wielka Sobota. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek wyraża wstyd za grzechy ludzkości. We Francji Wielkanoc przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa. Podobnie było rok temu. Nowoczesna chce odebrać Bartłomiejowi Misiewiczowi medal za zasługi dla obronności kraju. Na początek mocne i ważne słowa papieża Franciszka na zakończenie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Papież wyraził wstyd za grzechy i za zdradę Jezusa. Wyrażamy wstyd za to, że my, biskupi, księża, zakonnicy, wywołaliśmy zgorszenie i wyrządziliśmy krzywdę Twojemu ciału, Kościołowi, mówił Franciszek. W imieniu ludzkości wyraził też wstyd za śmierć migrantów, przemoc, dyskryminację i tchórzostwo. Na koniec prosił o przebaczenie. W Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Miliony oglądały ją za pośrednictwem telewizji na całym świecie. Tłumy warszawiaków wzięły udział w centralnej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwu przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Rozważania tym razem przygotowali dziennikarka Brygida Grysiak i jej mąż Konrad Ciesiołkiewicz. Dorota Piotrowska. Kanwą do refleksji nad męką Chrystusa były prawdziwe historie spotkanych przez nich ludzi, ciężko doświadczonych przez życie i bliźnich, jak 60-letniego Krzysztofa, który połowę życia spędził w więzieniu, czy 6-letniej Miriam z Aleppo, która w wojnie straciła prawie całą rodzinę. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, odnosząc się do tych historii, podkreślał: Droga krzyżowa Jezusa trwa. W tych wszystkich, których słyszeliśmy w poszczególnych stacjach, ale droga krzyżowa trwa także w nas, którzy jesteśmy obok tych ludzi, którym trzeba pomóc. Ogromny, ważący ponad 100 kg drewniany krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele różnych środowisk. Cecylia Melnik z Akcji Katolickiej dźwigała krzyż już po raz 12. Za nasze osobiste grzechy, naszych rodzin i całego społeczeństwa, za tych ludzi, którzy są daleko od Pana Boga i którzy nie chcą nawet dotykać tego krzyża. Odmówiono także modlitwę franciszkańską o pokój. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dziś Wielka Sobota. W kościołach święcony jest ogień, paschał i woda chrzcielna oraz pokarmy wielkanocne przynoszone przez wiernych. Odnawiane są także przyrzeczenia sakramentu Chrztu Świętego. Uroczystości Wielkiej Soboty kończą się mszą Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja. W Wielką Sobotę wierni do późnych godzin wieczornych odwiedzają w kościołach symboliczne groby Chrystusa. We Francji święta Wielkiej Nocy, podobnie jak w ubiegłym roku, przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa. Groźba zamachu jest w dalszym ciągu bardzo duża. Obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia ze strony terrorystów. Wprawdzie władze oficjalnie nie ujawniają żadnych danych dotyczących liczby policji, żandarmerii i wojska uczestniczących w patrolowaniu rejonów w pobliżu miejsc kultu, ale widać to gołym okiem. W Wielki Piątek przed przepiękną gotycką katedrą w Rouen nikogo nie dziwił widok uzbrojonego po zęby patrolu żołnierzy. Bezpieczeństwo to podstawa. Mężczyzna wychodzący z katedry stwierdza: za każdym razem jak widzimy policjanta, to mówimy dzień dobry, a oni nam salutują. Proboszcz miejscowej parafii zapewnia: wierni równie licznie jak w poprzednich latach przychodzą do kościoła. Nabożeństwo jest najważniejsze, ale to dobrze, że widzą obecność sił bezpieczeństwa. Z kolei szef tutejszej policji wyjaśnia: część naszych sił koncentruje się na informacjach dotyczących osób zachowujących się w podejrzany sposób. Najwięcej środków bezpieczeństwa skoncentrowano w tak tłumnie odwiedzanych miejscach jak na przykład katedry w Chartres czy Notre Dame w stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nowoczesna domaga się odebrania Bartłomiejowi Misiewiczowi medalu za zasługi dla obronności kraju, którym w ubiegłym roku odznaczył ówczesnego rzecznika MON-u i szefa swojego gabinetu politycznego, minister obrony Antoni Macierewicz. Posłanka Nowoczesnej Joanna Schöring-Wielgus przekonuje, że prace komisji PiS-u pokazały, że nie było merytorycznych przesłanek przyznania odznaczenia. W piśmie do szefa MON-u politycy Nowoczesnej przypomnieli, że komisja specjalnie powołana przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego uznała, iż Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, spółka Skarbu Państwa i innych sferach życia publicznego. W środę szef PiS-u Jarosław Kaczyński zawiesił Misiewicza w prawach członka PiS-u i zdecydował o powołaniu komisji do wyjaśnienia stawianych mu zarzutów i okoliczności powoływania go na pełnione funkcje. Wczoraj komisja całkowicie negatywnie oceniła postawę Misiewicza. On sam po rozmowie z komisją złożył rezygnację z członkostwa w partii. To był serwis Trójki. Sobota z chmurami i przelotnym deszczem, a w górach śniegiem, ale od czasu do czasu zza chmur powinno pokazywać się słońce. Od 6-8 stopni na północy i północnym wschodzie do 12-13 w centrum i 15 na południowym zachodzie. To tylko chwilowe ocieplenie, bo już w niedzielę maksymalnie 11 stopni, a w poniedziałek jeszcze mniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szanowni Państwo, trójkowo, filmowo zapraszam serdecznie Tomasz Kot. Na dłuższe spotkanie z Tomaszem Kotem zapraszam w świąteczną niedzielę do Trójkowo Filmowo po godzinie 20. Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. One, two, three, four! Mało obiektywnie. Dominik Miller. Tak gra Fields of Gold na swej nowej płycie Silent Light. I tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym albumie także gitara w roli głównej. Thank you.

You don't have to try so hard to hurt me. Don't worry, I've been thinking about you too. What do we do? Your heart is where my head should be. The dissonance is killing me. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh, honey. Oh, honey. It's just a wave. It's just a wave, and I know that when it comes, I just hold on. I just hold on. Oh, honey. I've been talking to myself just to hear you, and you're saying everything I wished you would, and it's so good. It's raining on the mission bell, they're draining out the wishing well. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh, honey. Oh, honey. It's just a wave. It's just a wave. And I know that when it comes, I just hold on. I just hold on. Shattered you asleep at night. It breaks my heart. It takes all the love I have to say. I know it's gonna be okay. It breaks my heart. It breaks my heart. John Mayer z nowej płyty The Search for Everything. Znaliśmy już kilka piosenek wcześniej, do tego poznaliśmy kilka nowych i tak się ułożyła ta płyta, składająca się z takich właśnie utworów, jak choćby te dwa, In the Blood. Tu w chórkach także Sheryl Crow się pojawia, na obok znakomici muzycy Steve Jordan na perkusji, Pino Palladino na basie, Larry Goldings na instrumentach klawiszowych, Greg Lees także na tej gitarze takiej specjalnej, sterowanej, która leży i steruje się ją pedałami też trochę. To właśnie taka też muzyka na tej płycie, takie bogate instrumentarium, żywe smyczki również, nagrane i zaaranżowane przez Davide Rossi w Emoji of a Wave również. Taka jest ta płyta, nie tylko taneczna, jak Państwo być może widzieli w teledysku do jednego z utworów, ale również i taka nastrojowa. Myślę, że do tego albumu nowego Johna Mayera będziemy wracali w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w najbliższych tygodniach. dość często. The Search for Everything. Jest już nowy album Johna Mayera. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, co tydzień o tej porze w Trójce, to zwykle są również rozmowy o muzyce. Dziś takie dwie przed nami, a pierwsza już za chwilę. Nareszcie widzę w studiu oboje. Tak pomyślałem, że jak już mamy rozmawiać o tej płycie, to muszą być oboje. Marta Król, Paweł Tomaszewski, witajcie. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagraliście, jak na razie, dla mnie najbardziej zaskakującą płytę 2017 roku. Dziękujemy. To jest zaskoczenie, duże zaskoczenie dla nas. Tak. Ale tak. Co, że nagraliście, czy mnie że to tak zaskoczyło? Że zaskoczyło ciebie. Znaczy, ja wiedziałem, że coś tam kombinujecie wspólnie. Dochodziły mnie takie różne głosy z różnych stron, ale powiem wam, że to pewnie słyszycie to z wielu stron, że to odważny krok był bardzo, żeby sięgnąć po takie piosenki. Ale muszę wam z radością pogratulować, bo się udało. Bo to jest takie nowe spojrzenie, nie takie wprost odczytanie tego, co tam Sting z kolegami wymyślił. To najpierw powiedzcie, czyli to był pomysł. Wspólny pomysł, pomysł wyboru akurat polisów to był pomysł Marty. To muszę jej oddać honor. No rzeczywiście taka koncepcja się zrodziła w mojej głowie i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, spotkało się to teraz już wielokrotnie z opinią, że było to ryzykowne. Ale myślę, że było warto. Ja to jestem zawsze bardzo tak jest. Zadowolona, kiedy że taką decyzję podjęliśmy. Tak. Po takie rzeczy, które są właściwie już klasyką muzyki rozrywkowej, to zawsze będzie ktoś, kto powie, no ale... Ale po co? Przecież to już zostało nagrane. Tak. Tak, ale Marta już przetarła te szlaki takie coverowe, bo na pierwszej swojej płycie nagrała utwór z repertuaru The Doors, Light My Fire. I to było w zupełnie jazzowej aranżacji, wykonanie przez Tomka Kałwaka i ten utwór, znaczy ta interpretacja bardzo cieszyła się dużym powodzeniem, że tak powiem. Poszliśmy potem tą drogą, że stwierdziliśmy, że może warto podjąć wyzwanie, jeżeli już był taki symboliczny wcześniej, taka symboliczna namiastka tego, że się może udać w postaci tego właśnie coveru Light My Fire, to koncepcyjnie miałam taką płytę w głowie całą, aby była tematyczna, by łączył ją wspólny mianownik. I The Police było pierwszą myślą. To jest twój ukochany zespół? Kiedy byłam nastolatką, zasłuchiwałam się całymi dniami. Rzeczywiście moje pierwsze spotkanie z muzyką rozrywkową, takie świadome, bo na co dzień otaczała mnie muzyka klasyczna i szkoła muzyczna. Natomiast gdzieś tam swoją drogą podążałam muzyki rozrywkowej. I to były pierwsze spotkania The Police, pamiętam. Takie świadome z nieco inną muzyką niż ta, która była moją codziennością wówczas. To co cię chwyciło akurat tych piosenkach, bo mówisz, że na co dzień to byłaś w zupełnie w innym świecie, więc jeśli cię ściągnęło do rozrywki właśnie w tę stronę, to musiało być coś wyjątkowego. No właśnie ciężko nazwać to słowami, bo jeżeli chodzi o muzykę, to są emocje, to trzeba odczuwać pewne wibracje, które albo się lubi, albo są, albo nie ma. Albo nie ma, tak. Więc bardzo ciężko odpowiedzieć na pytanie, co takiego było w tej muzyce. Natomiast no, znałam każdą piosenkę łącznie z teledyskiem, który jej odpowiadał. Jakaś taka pasja do tego zespołu. Myślę, najbliższy mi zespół popowo-rockowy wówczas. I co? I potem po latach długo musiałaś namawiać Pawła, żeby się zgodził? Nie, zupełnie. Znaczy, tak, ja szczerze mówiąc, no, oczywiście The Police znałem bardzo dobrze, ale dopiero poznałem tak naprawdę przy produkcji płyty, bo czym innym jest słuchanie dla przyjemności i to jeszcze powiedzmy 10 lat temu, powiedzmy sobie szczerze, a czym innym jest przygotowanie się do nagrania. Trzeba przeanalizować każdy szczegół, każdy fragment, tekst, zapoznać się z duchem muzyki, żeby jakoś... kreatywnie podejść do sprawy, nie kopiować, a jednocześnie, żeby tą istotę rzeczy zostawić. Więc to była... Ja tak naprawdę The Police'ów dokładnie poznałem w zeszłym roku. Every Little Thing He Does Is Magic. To był utwór, który promował tę płytę. Jeśli pozwolicie, to teraz wspólnie ze słuchaczami Trójki posłuchamy go sobie jeszcze raz. Marta Król, Paweł Tomaszewski, Every Little Thing He Does Is Magic. I just lose my nerve as I've done from the start. to call him up a thousand times a day. Ask him if he married me in some old-fashioned way. But my silent fear has gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has stripped me. Must I always be alone? Oh, every little thing he does is magic. Everything he do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he moves on. Every little thing he does is magic. Everything he do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he moves on. Every little thing, every little thing, every little thing, every little thing, yo, yo, yo, whoa, whoa, yo, ma, da, da, da, da. Oh, whoa, whoa, Tribute to the Police. Ta płyta jest otwarta właśnie tym utworem. Every little thing he does is magic. W studiu Marta Król i Paweł Tomaszewski. Dwoje odważnych, ale do tej ryzykownej sprawy udało wam się namówić też fantastycznych muzyków i o nich teraz chwilkę porozmawiajmy, bo ta płyta się tak aż się skrzy od twoich aranżacji, Pawle, na zespół. Wspomnijmy o tym, kto i na czym gra, bo to bardzo ważne tutaj na tej płycie. Tak, oczywiście. No, w sekcji rytmicznej trzonem jakby zespołu jest Paweł Dobrowolski na perkusji i Andrzej Święc. Są to moi na kontrabasie i gitarze basowej, to są to moi przyjaciele z, jeszcze nie ze szkolnej ławki, ale z tej studenckiej ławki. To oni stanowili tą bazę. Natomiast zacznę od tego, że na płycie jest dużo instrumentów dętych, drewnianych i głównie za sprawą Przemka Florczaka, który je wszystkie nagrał. Czyli nie, mamy jednego instrumentalistę, który po prostu dublował różne głosy i nagrywał klarnety, flety, saksofony, wszystkie, klarnet basowy. I mamy jeszcze waltornistkę Ewelinę Sandecką, która przepięknie zagrała wszystkie partie waltorni. No i nie zapominajmy o Sławku Bernym, to jest taka szara eminencja wielu, wielu płyt chyba na polskich. Są zwykle tak schowani z tyłu w tle. Tak, prawda? Tak, zwłaszcza ci perkusjonaliści, którzy grają te szejkerki, bongosiki. Niby nic tam się nie dzieje, tak, ale to wnosi tak wiele. I także Sławek Berny był, grał na przeszkadzajkach tak zwanych. Za wami już pierwsze koncerty, łącznie z tym takim ważnym koncertem premierowym w Operze Śląskiej w Bytomiu, tak? Zgadza się. W moim rodzinnym mieście. Właśnie. To było pewnie dla ciebie, Marto, też specjalne wydarzenie. Na pewno tak. Ja zawsze się identyfikowałam z Bytomiem. To jest miasto, w którym mieszkam od urodzenia. No i miejsce piękne, Opera Śląska, niezwykle klimatycznie. Bardzo, bardzo też udany, myślę, koncert i wieczór dla nas. Też miła energia ze strony publiczności. Tak, z tymi pierwszymi koncertami zawsze jest stres, bo czym innym jest oczywiście produkcja płyty, gdzie można zapanować nad każdym detalem, a czym innym jest zmierzenie się z materią na żywo, ale cieszymy się, że odbiór był fantastyczny i sprawdził się nasz pomysł. A powiedzcie, uda się tych koncertów zorganizować więcej jeszcze? Jak to jest? Bo no, tu każdy z was jest zajęty swoimi sprawami. Paweł, ty dużo jeździsz po świecie, jesteś zaangażowany w wiele zespołów. Czy uda się jakąś tak małą chociażby trasę może jakąś promocyjną zrobić? No, pracujemy nad tym. Tak. Mamy już takie poszczególne, pojedyncze koncerty. Być może wokół nich zbudujemy coś na kształt trasy. Mhm. Takim ważnym koncertem będzie koncert, który gramy 6 lipca na festiwalu Młyn Jazz Festival. W Wadowicach, tak. I cieszy nas to podwójnie, gdyż tego samego dnia wystąpi Herbie Hancock na tej samej scenie. Na tym samym plakacie będziecie. I na tym samym plakacie już jesteśmy. Już jesteśmy. Tak. A co ciekawe, zażyczył sobie, żeby często tak się zdarza, że gwiazdy grają koncerty jako pierwsi, także będziemy grali po nim, co jest dla nas niełatwym zadaniem. No będzie wyzwanie. Ale bardzo czekamy i cieszymy się na ten koncert. Zatem 6 lipca, tak? W Wadowicach, Młyn Jazz Festival. Tam mogą Państwo na żywo usłyszeć, jak Marta Król, Paweł Tomaszewski i cały wspaniały zespół widzi piosenki Stinga. Słuchaliście koncertu Stinga w Trójce, czy nie mieliście czasu? Ja słuchałem. Ja nie miałam okazji, niestety. I jak? No świetny. Rewelacja. To w ogóle jest niesamowite, że Sting zawitał do Trójki i tutaj zagrał koncert. No, ja się dowiedziałam w dniu koncertu, że jest taka okoliczność. No, niesamowite. Udało się to zorganizować, bo to był akurat poranek po jego dużym koncercie na Torwarze. Tak. Udało się go ściągnąć do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Choćby na te 4 utwory było warto, prawda? Oczywiście. Podobno jeszcze nigdy nie zagrał koncertu o takiej wczesnej porze. Żartował, myślę trochę, że nie śpiewa przed 13 i tak trochę kokietował, ale to tak jest. Żałuję, chciałbym usłyszeć na żywo, bo to na pewno są inne emocje, inny odbiór, że niestety nie wiem. Tak, to ci potwierdzam, bo akurat miałem okazję podziwiać na żywo artystę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To są zupełnie inne emocje, tym bardziej, że widać, że on się czuje doskonale i na dużej scenie, i na takiej małej, gdzie ma przed sobą 200 osób. Tak, również. Bardzo elastyczny artysta, że zresztą jego dorobek jest tak różnorodny, od reggae, przez ska, przez pop, przez wszystko bardzo ambitne. W ogóle te piosenki, ta praca nad nimi, to było coś niesamowitego, bo one są wciąż aktualne, nadal są, to są po prostu ponadczasowe. Te melodie są wspaniałe, można z nimi robić coś, czego dusza zapragnie i efekt jest zawsze interesujący, więc no to jest to gigant po prostu. A powiedz, praca nad takimi piosenkami, muzyką rozrywkową, ona się różni dużo od tego, co ty robisz na co dzień, czyli głównie rzeczy jazzowe? Jak to jest? Jest to inne, zdecydowanie inne podejście, gdyż jakby priorytetem jest tekst, jest muzyka, nie mogę powiedzieć, że muzyka piosenka jest drugim, prawda? Planem, tak, ale gdzie indziej są te punkty ciężkości położone, tak. Na pewno przy takiej pracy nad piosenkami dużo większą wagę przykładam do spraw takich detalicznych, czyli bardzo szczegółowo aranżowałem tą płytę. Przy muzyce jazzowej tego tak, aż tak, no raz, że może nie ma potrzeby, czy wszystko zależy od stylistyki, ale dużo więcej wolności zostawia się muzykom. Na tej płycie jest jej troszkę mniej. Oczywiście są momenty, gdzie ona jest, ale dużo energii poświęciłem na dokładne jakby przekazanie tego, co mam w głowie. Koncepcja tutaj była już niezbędna. Także jakby to porównać do ilości stron partytur i partii, no to są nieporównywalne rozmiary, bo płytę jazzową można nagrać w zasadzie idąc do studia z jedną kartką papieru, a tutaj mieliśmy prawie że orkiestrową realizację, więc na pewno dużo więcej pracy aranżerskiej to kosztowało niż przy muzyce jazzowej. Inny rodzaj pracy. Marta, a ty jak śpiewasz takie piosenki, to jak to jest? Bo jak śpiewasz swoje, to jest inaczej, jak śpiewasz takie kamienie milowe muzyki rozrywkowej, to jakie to uczucie tak stanąć przed mikrofonem, już nawet w studiu, a co dopiero na żywo? Myślę, że nie jest inaczej, bo ja się zawsze utożsamiam tak, z tym, co się tu idzie na 100%. Tak, to nie ma znaczenia. A przekaz tekstowy piosenek The Police akurat jest mi bliski, bo tak jak Paweł wspomniał, ponadczasowe jest ten przekaz. Wciąż aktualny i dotyka bardzo wielu tematów życiowych, więc można śpiewać o bardzo wielu sprawach istotnych. Aczkolwiek jeśli pytasz o odczucia, kiedy trzeba stanąć przed takim zadaniem nagrania takich rzeczywiście przebojów, no po pierwsze strach na pewno, czy podołam, czy odnajdę się w danej aranżacji, jeżeli Paweł już przysyłał gotową aranżację, to zawsze była jakaś taka dawka niepewności, czego mogę się spodziewać i czy będzie to absolutnie pasowało do tego, co czuję wewnętrznie. Ale okazywało się zazwyczaj, że jest idealnie i że czuję się jak w swoich piosenkach. Więc to było najistotniejsze, żeby aranżacja odpowiadała tej stylistycznie temu, co ja czuję na dzień dzisiejszy najbardziej muzycznie. No i mogę stwierdzić, że jestem absolutnie ja na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, gdzie nas jeszcze dźwięki dalej w życiu poprowadzą, ale to jest ten etap, myślę, że jest to wszystko bardzo autentyczne, szczere i prawdziwe. I powiem wam, że to słychać na tej płycie. A to jest najważniejsze chyba. Dziękuję. Marta Król, Paweł Tomaszewski, goście Trójki z płytą Tribute to the Police. Na zakończenie są też dwa utwory już z solowego okresu działalności Stinga. Tak, to były wspólne wybory. Ja część proponowałem, spotkaliśmy się po prostu na kawie. Właśnie, jak ta płyta w ogóle powstała? Bo wybraliście 10 z iluś tam wielu utworów. Sugerowaliśmy się głównie tym, aby były to piosenki znane, kojarzone, tak aby słuchacz mógł zobaczyć, co jest odmiennego w naszym postrzeganiu danej piosenki. Więc żeby mógł tą interpretację osobistą w swojej głowie stworzyć, to musi znać już oryginał, prawda? To był nasz jakby główny cel, wybrać piosenki najbardziej znane. A później, jak już zabrakło, rzeczywiście ta lista najbardziej znanych kompozycji już się zamknęła, to szukaliśmy tego, co jest gdzieś tam nam najbliższe i co będzie ciekawym wyjściem do nowej aranżacji. To z mojej perspektywy. Nie wiem, jak Paweł to odbiera, ale ja myślę, że to była taka droga. Tak, aczkolwiek kierowaliśmy się też, przynajmniej ja sobie tak próbowałem sobie wyobrazić ciebie w danych piosenkach, więc niektórych tytułów z premedytacją zrezygnowaliśmy, bo nie widzieliśmy... Tak, jakby... były dwie takie piosenki, tak, bo... dosyć znane, powiem szczerze. Du, du, du, da, da, da. Tak, ja szczerze jeszcze mówiąc, tak. Can't stop love, can't stop... Losing you. Can't stand losing you. Tak. Mhm. Ja nie czułam wokalnie tych dwóch utworów. Mam nadzieję, że zostanie nam to wybaczone, bo to są rzeczywiście przeboje wielkie. Ale jest za to 10 innych wielkich, nawet 12. Tak. Marta Król, Paweł Tomaszewski z płytą Tribute to the Police. No i Sting też trochę na koniec, już taki solowy. Oczywiście. Bo to przecież wszystko są jego dzieła, czyli artysty, który naprawdę nazywa się Gordon Matthew Sumner. To rzadko pada to nazwisko, prawda? Tak. Wszyscy mówią, że to Sting. No, wybrał sobie takie charakterystyczne pseudo. Mhm. I tak już jest z nami 40 lat niemal. Patrzcie, 77. On nawet na koncercie tu w studiu Osieckiej opowiadał, jak usłyszał po raz pierwszy swoją piosenkę w radiu. Aha. Jakie to było dla niego wydarzenie podczas malowania kuchni chyba, czy jakoś tak. Mhm. Marta Król, Paweł Tomaszewski i piosenki stingowe na płycie Tribute to the Police. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Za to, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Say I lost my belief at a holy church. You could say I lost my sense of direction. You could say all of this and worse, but if I ever lose my faith, get a people on TV. The politicians, yeah, they all seem like game show hosts to me. If I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. Didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. They didn't always end up with something worse, but let me say this first. If I ever lose my faith, Tribute to the Police. I także dwie piosenki już z czasów działalności solowej Stinga na zakończenie tego albumu. Marta Król i Paweł Tomaszewski byli gośćmi Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Serdecznie Państwu jeszcze raz tę płytę polecam, bo warto sprawdzić, jak można też śpiewać piosenki Gordona Matthew Sumnera, czyli Stinga, naszego wspaniałego gościa podczas obchodów 55. rocznicy powstania programu Trzeciego Polskiego Radia. Program Mało Obiektywnie. Dziś nasze spotkanie wielkopiątkowe. Z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę się spotykamy. Muzyka Państwu towarzyszy, ale także rozmowy o niej, bo to zawsze ważna część tych naszych spotkań w Trójce. Za chwilę w studiu gość kolejny. Pytasz się, czemu ty? Pytasz się, czemu ja? Czemu nie kwitną bzy? Czemu z rzęs spływa łza? Czemu ja? Czemu ty? I choć wciąż jeszcze my, kiedy tak nie pytaniem gość i ma się gościa dość. Pytasz, jak przetrwać dzień, pytasz, skąd aura zła, czemu twych pleców cień depcze od roku ja. W trójkowym studiu gość Leszek Kułakowski z płytą Love Songs. Witam. Dzień dobry. Nietypowa płyta, tak już sobie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Jakiś czas temu był u mnie Mariusz Bogdanowicz, przynosząc pierwszą płytę z piosenkami i u pana jest sytuacja podobna. No tak, to jest taka płyta, to są piosenki do tekstów Zbigniewa Książka o miłości i to jest taki eksperyment twórczy, ale po prostu myślę, że interesujący, przystępny, bardzo komunikatywny dla każdego odbiorcy. Mm-hmm. To są piosenki napisane specjalnie na tę płytę? Jak to jest? Przez pana Zbigniewa? To są piosenki napisane specjalnie na tą płytę. Te teksty podarował mi w Krakowie, ja dokomponowałem tego muzykę. To jakiś czas leżało, bo wiadomo, szukałem wykonawców odpowiednich. Chciałem, żeby to jedna artystka po prostu wykonała całość. Rozmawiałem na przykład z Grażyną Augustin, która chciała tylko powybierać niektóre piosenki, które jej się podobały, ale ja chciałem, żeby wykonała to jedna artystka, jedna wokalistka, która potrafi cały ten cykl tych piosenek spiąć i wykonać. No i udało się. Znalazł pan Joannę Knitter. Tak, Joanna Knitter, wspaniała bluesmenka i jazzmenka, bardzo utalentowana, o takim ciepłym głosie, o takiej lekkości śpiewania jak Ella Fitzgerald. To posłuchamy sobie utworu drugiego z tego albumu. Dam złote kaczeńce. To jest płyta Leszka Kułakowskiego. Love Songs śpiewa Joanna Knitter. Spadnie śnieg, gdy zimą spadnie śnieg.